Oh, yo. Broeders en zusters, goedenavond. Oh, yo. Mag ik dan nu onze nieuwe samenzang voorstellen? Oh, yo. U vindt dit niet, pagina 89. Trap in je handen. En stamp met je voeten. Oh, yo. Trap in je handen. And stomp it, you did.